gene kara yüz geldi, gene kara yüz geldi gene. Anam beni vay beni geldi gene, kara yüz geldi gene, kara yüz geldi gene. Aramızdaki dağlar erisa da olsa düz, yıkadım da çıkardım mendilumun kirini. Erisa yüksek dağlar, oy görsak biri birini, görsak biri birini, görsak birini. Erisa yüksek dağlar, oy görsak biri birini, görsak biri birini, görsak birini. Gölden alayı suyu gölden, olayım güzel ume suyu gölden alayı, suyu gölden alayı, suyu gölden. Terk edip gideceğim aklım onda kalayı, al cebimden aynayı bakıp güzellenelim. Dedi gelinim annemden nereye gizlenelim, nereye gizlenelim, nereye gizlen. Gizlenelim, nereye gizlenelim, nereye gizlen. Yayı vururum kemençemin üstüne, yayı vururum yayı, yayı vururum yayı, yayı vururum. Nasıl geçerdim haram iki günlük dünyayı, ah dünya yalan dünya, sen de böyle kalırsın. Bakma eller sözüne da güzelim aldanırsın, güzelim aldanırsın, güzelim aldan. Bakma eller sözüne de güzelim aldanırsın, güzelim aldanırsın, güzelim aldanırsın.